ikrar ile böyle yolunan mihnetli yar bana lazım değilsen. Böyle ikrar ile böyle yolunan mihnetli yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Hep güllerinden senin şirin dilin ya dillerinden. Bülbülün davası hep güllerinden senin şirin dilin ya dillerinden. Çıksalın sevdiğim engellerinden, görünme gözüme lazım değilsen. Çıksalın sevdiğim engellerinden, görünme gözüme lazım değilsen. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Heyleyip kanlar ağladı, çeşmim yaşı sel sel oldu çaladı. Bülbül heyleyip kanlar ağladı, çeşmim yaşı sel sel oldu çaladı. Ölüm geldi çevre yanım bağladı, kılma cenazemi lazım değilsen. Ölüm geldi çevre yanım bağladı, kılma cenazemi lazım değilsen. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru.